اکبر بسم الله الرحمن الرحیم دا سورۃ ایوب مزانو دی سورۃ ته سورۃ کافرون وای او دې ګوره یو خو سنت طریقه دا سړی د شپې او د کیږي بسترې باندې نو دا لستل مسنونه طریقه کله بسترې ته لاړ شي نو لړیږي او دا سورۃ د الله حبیب صلی الله علیه وسلم د ماخام د سنت پاول رکعات کی بوي د سبا د سنت پاول رکعات کی به مي او پدوین کی به سورہ اخلاص وي نو دغه کی وای بسم الله الرحمن الرحیم قل او فرمای اے حبیب یا ایها الکافرون اے کافرو لا اعبد ما تعبدون ز عبادت او بندگی نو کوم دا چا چتا سورت عبادت او بندگی کوي ولا انتم عابدون ما اعبد او نتاسو عبادت او بندگی کوئی دہا غزات چی زورت عبادت او بندگی کوم ولا نعابد ما عبدتم او نتاسو عبادت کو ان کی ای ما عبدت ولا نعابد نو نزی عبادت کو ان کی اما راچ عبدتم چی تاسو ورت عبادت کوئی ولا انتم عابدون ما عبد او نتاسو عبادت کو ان کی ای داغچا چی زورت عبادت کوم ولا تکرار راغه نو راغه د دفی علما او مختلفه طریقې ذکر کړي یو خدا دې چې دا ما پدوی مودرې میات کې دا موصوله ر او پدې سلورمو پینځه میات کې ما عبد تمو ما عبد کې ما دا مصدریه نو تکرار پدې طریقې دفه شو نو ګور پائے کې وای چې کلم ما لفظ موصوله شي پای مشرکان استاسو زما معبود جدا ده تاسو د غیر الله عبادت کوي زما معبود الله ده او دا ما عبدتم کی وای تاسو د عبادت طریقه جدا او زما د عبادت طریقه جدا ولا نعبد ما عبدتم ز عبادت نکو ما عبدتم تاسو د عبادت غونته زما د عبادت طریقه بس تاسو غونته نه ولا انتم عابدون ما اعبد او نتاسو عبادت کوئی ما عبد اے عبادتی زمان عبادت غنتی وی بالکل دی صورت مانا را شو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کی وی معبود بل سوک نشتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وی طریقہ دی عبادت گورے با آغای شکمت اللہ دا حبیب طریقہ دویم دا تکرار دا دفکول دا پاردارا چی پا دی اول کی نفی دا ماضی دا او پا دویم کی نفی دا مستقبل لا یعنی زمانه ماضی کې مادان نه لیکلی اندم غره چې معنا نه توقع نه کړ درېم دا چې دا تکرار دی او تاکید محض دی او څلورم وجه تکرار دا چې اول کې نفی د فعل لا ځکه جمله فعلیه ده لا اعبد ما تعبدون او دی بلکې نفی بالکلیه ده ځکه نفی په جمله اسمیه سره ناول کی نفی د فعل لا او دی بل کی نفی بالکلیه را لکه اولی په جمله فعلیه سره دعایاتونه ذکر کل او دا نور په جمله اسمی سره ذکر کل دا سلور وجی د دې کې مفسرینو د پاره د دفع د تکرار ذکر کړي او دا ابن کثیر هم ذکر کړي سلور واړه لکم دینکم ولی دین تاسو د پاره تاسو دین نه چې شرک دی ولی دین او مال زما دین دے چه غدا اللہ توحید و وحدانیت دے یو کس بار ازانو کئی نور بے انشاءاللہ مزن پس لیا وہ